tanele dönüşür. Benim ellerimde kararlarım varken bile çok şey denedim. Ölmedim mi? Yine de isterdim bitmesini. Her şeyin bir an içinde olsa, kendimden alamadığım bir intikamım var. Tanrı'ya sorsam fark eder mi? Yeter mi tüm bu ızdıraplar? Kendimi bırakırsam kurtulur muyum? Bir cenaze töreninin başrolü olmak istemek. Hayatımın tüm günlerinde yaşamanın verdiği acı damarlarımda hissediyorum her anımda. Ruhuma sorsam kimim der? İnkar eder beni. Belki de zamanım gelmişti. Belki de farkına varmam gerekti. Belki de artık gitmeliyim. Belki de çoktan kaybettim. Bilmiyorum, artık çok geç kaldık her şey için. Hayattan alamadığım çok şey var. Belki de intikamım olacak intiharım. Hayatımdan aldım, kendime gelmeyi ummadım hiçbir zaman. Şimdi ise her şey açık ve göz önünde. Kaybettiğimi biliyorum ama yine de beklemek istiyorum bir şeyleri. Hayattan alamadığım çok şey var. Belki de intikamım olacak intiharım. Hayatımdan aldım, kendime gelmeyi ummadım hiçbir zaman. Şimdi ise her şey açık ve göz önünde. Kaybettiğimi biliyorum ama yine de beklemek istiyorum bir şeyleri. Kaybettim yine ben, düştüm uçurumun dibine. Artık beklemem hiçbir şey, hiçbir şeyim, hiçbir şeyim, hiçbir şeyim. Ben yaşamak bana ızdırap veriyor. Gözlerimde her gün ölümü görüyorum. Sanki kaybolmuşum ve bitiyorum. Ölüm gelir ve kurtarır beni bir gün. Tüm bu karanlıktan biliyorum. Ama dayanamıyorum. Bitecek mi her şey? Görecek miyim tek gerçeği elimde? Bitecek mi tüm bunlar? Gülecek miyim hayatımın sonunda? Kendimi kaybettim.